الحق. بعد جبه قمندان صاحب علي رباني اوكي وای چې وکړه سمره مجاهدین تاسو اشته او اړینه په غیر د افغانستان په کوم ځای شه ورور ریاست الحق حقانی دی بولان د جبه قمندان صاحب وای چې د تاسو په جواب کې سمره مجاهدین اشته او د دې چپینا بغیر د افغانستان په کومه برخه کې اساس مجاهدین د جهاد نشته دي. زموږ د تنظیم مجاهدین په هر ساحه او هر ولایت او هر ولسوالۍ کې وجود لري او سمسته اثر په زابل ولایت کې د بولان یو مرکز د سپیدی کې تقریبا موږ درې مرکز وجود لرو. درې سره په مول خالصا پر اواز موږ د مرکز مربوط مجاهدین تقریبا 900 کس ځانسته موږ د قلعه پر نزدی ساکی گزاره و وجود دلده کنید. اول نه بغیر در نور پولایتو که احساس و جبات نشده؟ استادیسه پر نور ولایتو که مستده. پر کم ولایتو؟ پر طول افغانستان که سرس ولایتو ماتویس ولایتو. پر خبلا چی رو سیگی؟ زب خبلا پر زابل که وسیرم در بولان پر مرکز که وسیرم. شه. پس نظرت افغانستان در قضایه و پال سده که پر خبلا د افغانستان د قضیې د حل لپاره د نظامی حل لري او اړیکا د سیاسي حل د افغانستان د قضیې لپاره زموږ په شخصي نظر زما دا ده چې د مجاهدینو او بوري حکومت تقویه سي او د مجاهدینو او بوري حکومت خپل مسؤلیتونه یو د بل ضرب وسپاري او هر څه خپل خدمت شروع کړي نو هم به خود به خود د نجیب حکومت سکوت سي او د مجاهدینو مامن کې اتفاق وي تیار راسي زما شخصي نظر ده شه د مجاهدینو موقت حکومت اساسو د ور زي بل و زموږ ټول شه د جلال آباد په جګړه کې څه نظر لري د جلال آباد مجاهدین په دې واخره کې په جلال آباد کې موافقه تلاسه نه ده کړې اوس ورکالات نه درځي اساس مجاهدین په جلال آباد په جنگ کې مشته دي کنه زموږ شخصي زموږ مجاهدین ساز موږ تنظیم مجاهدین ساز اساس شه اساس نظر دی او به طرف حکومت د جوړولو د لپاره په افغانستان کې نظر څه زموږ زما شخصي نظر او هغه خلک چې زموږ سره همدر دي او خلک دی هغه نظر دا ده چې فرزند دغه بوري حکومت د مسلمانانو د مجاهدینو تقویه سي او دغه رهبران یو د بل خپل مسؤلیتونه چې کوم وزیر داخله وی غتی وسپاری بعضی وزیر دفاع غتی وسپاری بعضی سنگ او په داخله د افغانستان کې هم د خپل مجاهدینو کوم مسران کوم نران ته خبرې د اټمو داسې پیشنهاد کی چې پر زنده او بری حکومت شته ساسو په نظر کې د به طرف حکومت جوړولو داسې به طرف حکومت ته د وسل دغه تنظیم زخه داسې به طرف حکومت چې د مجاهدینو هم پکې پرخوي د نجیب افراد هم پکې پرخوي داسې حکومت نه نشته څنګه حکومت موږ داسې حکومت تاییدولی سو زما شخصي نظر دا ده چې دغه و تنظیمو موږ لکه د بوري حکومت سیم جوړ کړی دی خپل مسؤلیتونه یو د بل وسپاري سره او دغه حکومت په تقویه کې او په داخل د افغانستان کې خپلو کارو ته ادامه ورکړي ساعته د مخه تاسو د امریکا د سفیر نماینده ملاقات درلود د دې نتایج د دې ملاقات نتایج د دې ملاقات نتایج دا ده چې موږ خپل د مابین مشکلات د افغانستان حالات مو پیشنهاد ولس مشخص پیشنهاد نه وکړ موږ د ټول افغانستان د مسلمانانو خپل مشخص پیشنهاد نه وکړ مثلا څه پیشنهاد داس د افغانستان د بوري حکومت د مسلمانانو متحد سي او د خلکو ته یو د بل داسې قولونه او پالونه ورولېږي چې پرنه مسلمانانو په دغه خپلو بوري حکومت پورې لاس ونیسي او سره متحد سي او افغانستان کې یو داسې حکومت مابین ته راسي چې هغه د مسلمانانو د ټولو مسلمانانو په باندې وي بیا چې اورېدل کېږي د غزني او زابل په لاره کې اوزا ډېر خړپړ دی او تا د یو قمندان په صفت کې د دې آزاد د لرې کولو لپاره څه څه تجویز نیولی؟ دا په ټول افغانستان کې وجود لري سر، په زابل او غزنی په همه کې څه شدت لري، خو دا به سبب د دې د بوري حکومت او مسلمانانو په منځ کې کوم یو اتحاد نشته، نو هر څه خود سر ده، هر څه چې د ټول نظر دا ده چې د بوري حکومت پیاسي د خپلمن کې یو زرو سپاري او د افغانستان د نورو حکومتونو د نجوس څه وینه ډیره مننه ډیره شلو بنلری شاه مجاهد ورور ملا ملنګ تا سمره مجاهد لري او په کومه جبهه کې زه خبرنه د قندار ولایت کې خلک چې کار کوي شاید ډیر خلک دي، خو کوم خلک چې اصلي لري هغه غوته ما اصلي ورکړي دي خلق ممکن د یو لسو دوه لسو کسان په شاوخوا کې وي، او دغه ټول خلق چې اصلي هي ورسره دي دا ټول د جنګ په ساحه کې نه دي، تقریبا دوه نیم سوه تر درو سوه کسانو پورې د کندهار په شاوخوا کې چې کومه ساحه کې جنګ روان دي دلته مزدور او په اطرافو کې د کندهار په ولسو کې یعنې اصلي موږ ته ذکري خلق موږ کوي د ضرورت په وخت کې هغه خلق موږ ته حاضر وي کله چې موږ غوته ضرورت پیدا کړو هغه موږ حاضر ورسو. کومه جبهه کې؟ په کومه جبهه کې دا مجاهدین؟ زما جبهه زما په نامه ده، ولس هم محمود یونس خالص دی، حزب اسلامي. څه نظرت د افغانستان د قضیې په باره کې څه دی؟ د افغانستان د قضیې د حل لارې د نظامي لارې غواړي که د سیاسي لارې؟ خپله منظور په افغانستان کې د افغان حکومت دی، او افغانان چې مسلمانان دي کمونیستان دي چې اوس یو مشکل راغلی دی چې اوس د افغانستان مسالې زنګ پیدا کوي، خو د جهاد سب سړی طبعاً زما دا خبره ده چې زه باید داسې حکومت په افغانستان کې وغواړم چې هغه د جنګ لارې حکومت وي. زموږ طبعاً دا خوښېږي چې موږ باید د کلاشینکو په خوله ځان کامیابۍ ته ورسوو، په هغه صورت کې موږ سترګې مو پورته وي مثلا شاوخوا مو ګورو چې هغه باندې به وو. اوسنی وضعیت افغانستان داسې روان دی چې جنگ بې نظمه پکښې روان دی، جنگ پکښې دوام کوي، د جنګ سره نتیجه نه اخیستل کېږي او تلفاتو ضایعاتو ډېر پکښې راځي، او زیات تلفاتو ضایعات هم د هسې خلکو راځي چې هغه مطلوب هم نه وي هغه سړی مړه کېږي. د کار لپاره زما منظور دا دی چې زه یوه خبره کولی شم چې موږ اوس د افغانانو حکومت غواړو. په کوم لیار؟ د سیاسي لیار نه، د نظامي لیار؟ وی حکومت جوړېدل په افغانستان کې په هر ملک کې سړی حکومت غواړي، تصویر د ملت نه طبعاً د سیاسي لارې سوي جنګ لارې چې حکومت ګرځل کېږي هغه د ټول ملت نه بلل کېږي، مطلب یو خاص طرف کامیابۍ ته رسېږي، قوت پیدا کوي، بیا هغه حکومت جوړوي، بیا د ټول ملت باندې حکومت کوي، هغه د ټول افغانستان د ټول ملت حکومت نه بلل کېږي. زما منظور دا دی چې اوس موږ د افغانانو په افغانستان کې د افغانانو یو حکومت غواړو، هغه حکومت به طبعاً د سیاسي لارې سوي. وخی قمندان صاحب، په دې سکاله چې تاسو جهاد وکړی او یا به ابرقدرت چې روس و هغه د نظامي له لارې نه تاسو شکست ورکوي، اوس دا امکان نه لري چې د رژیم د کابل رژیم د نجیب حکومت د نظامي له لارې نه ولې نه لري؟ خو هغه په هغه صورت کې کېدلی چې ما د مخکې درته وویل چې زموږ دغه حکومت چې اوس موږ په یادونو کې جوړ کړی دی کوم عبوري حکومت دی، موږ پر دې باندې کوشش وکړو چې دا حکومت منظم کړو، که دا حکومت موږ منظم کړو نو موږ هم دا د افغانانو حکومت جوړولی شو، او هم موږ دا د جنګ د لارې مثلا خپل هدف ته رسېدلی شو. که اوس د افغانستان حکومت په داسې حالات کې دی چې هغه که مجاهدین جنګ هم ورسره ونه کړي او صرف مجاهدین دوی باندې اقتصادي محاصره ولګوي، زه فکر کوم چې بشپړ اووه میاشت کې د حکومت سقوط سره مخامخ کېږي. که په افغانستان کې ټول د حکومت ادارې چې وجود لري د هغو څه تللې او راغلې لارې د مجاهدینو په اخلاص په صداقت په یوه قومنده پر دوی باندې دا لارې بندې کړي دوی محاصره وساتي خو د مرو سره مخامخ کېږي د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي بیا خو دوی د سقوط سره مخامخ کېږي که متاسفانه زموږ مشران په دې کې خلاص ګام نه اخلي چې دوی د خپل حکومت منظم کړي د افغانستان په ټولو ولایتو کې ولایتي حکومتونه جوړ کړي والیان مقرر کړي ولسوالان مقرر کړي پولیس جوړ کړي او هلته اردو جوړ کړي عسکري قواوې جوړې کړي که چیرې دوی پر دې باندې موافق شي د خپل صلاحیتونه یو بل ته سره وسپاري دا کار په صداقت سره وکړي نو د افغانانو حکومت جوړېږي د نجیب حکومت د سقوط سره مخامخ کېږي خو که حالت داسې روان وي لکه اوس موجوده حالت زموږ د مجاهدینو په منځ کې نه وي صرف په اخبارو په مطبوعاتو کې وي د عمل په میدان کې نه وي ممکن دا جنگ ډېر دوام وکړي او نتیجه هم په لاس رانسي بیا په داسې حالاتو کې موږ مجبور یو چې موږ دا وغواړو چې موږ د افغانانو حکومت وغواړو احساس په نظرت د مجاهدینو د موقت حکومت د بې نظمي پوینټونه کومه پوینټونه دي کومه برخه دي او احساسو پیشنهاد په دې باره کې څه دی چې دا بې نظمي له منځه لاړ شي او یو نظم او اتحاد منځته راشي حکومت ته بې نظمۍ پوینټونه خو دا دي چې د تنظیمو مشرانو په اخلاص خپل مسؤلیت چې د دوی پر غاړه دي هغه یې د حکومت مشر ته سپارلی نه دی حکومت یې نه دی سپارلی څو چې دوی خپل مسؤلیتونه چې په غاړه لري یو بل ته سره ونه سپاري کم وظایف چې یو د بل مربوط دي هغه یو بل ته سره ونه سپاري حکومت نه منظم کېږي اوس هم حکومت په جوړېدو کې زموږ دغه مشرانو د اخلاص کم نه دی اخیستی هغه کسان چې د مجاهدینو په خوا کې ولاړ دي چې د مجاهدینو سره کومکونه کوي لکه فرضاً پاکستان لکه فرضاً د امریکي حکومت لکه فرضاً سعودي حکومت دا هم د مجاهدینو د حکومت په جوړولو کې د مجاهدینو د حکومت په تنظیمولو کې مخلص زما بخل نه دي ځکه یو خلکو د مجاهدینو په همکارانو کې د مجاهدینو حکومت په رسمیت پېژندلی دي صحیح ده لیکن علاوه پر هغه دوی خپل کومکونه د پخوا په شان پر تنظیمو پر پلټوي باندې جاري ساتلي دي او هسې تقسیموي مثلا لکه سعودي عربستان هغوی اعلان وکړي چې موږ د مجاهدینو حکومت وپېژندي په رسمیت هلته حکومت دی د افغانانو بیا هم دوی خپل کومکونه پر پلټوي باندې تنظیم کوي پاکستان حکومت د امریکي حکومت دوی د مجاهدینو حکومت په رسمیت پېژندلی په اعلان نه دی لیکن د دې طرفدارو خو دی چې مجاهدینو حکومت جوړ کړي دوی دا خپل کومک مجاهدینو د حکومت له لارې نه روانوي پر تنظیمو باندې ویشي زما په نظر دا ټول خلک چې هم د مجاهدینو مشران دي هم هغه خلک چې د مجاهدینو په خوا کې ولاړ دي دا د مجاهدینو د حکومت په تنظیمولو کې د اخلاص ګام نه دی اخیستی زه نه پوهېږم دوی مشکل څه دی ما خپل پیشنهادونه کړي دي حکومت ته کرار تکرار مې ورته کړي دي هغو کې څرانو په نظر وي کې اوس هم دا نظر ستا چې هر یو کوشش کوي چې په ترتیب ځان اخلي چې ما مخکې درته وویله چې ځینې تنظیمونه دا هڅې کوي چې هغه باید په افغانستان کې مطلب دا دی چې هر تنظیم پر یو خاص نقطه باندې کار کوي زب ګلبدین حکمتیار دا کوشش روان کړی دی چې څه ترتیب دی قوت ته ورسیږي پیر صاحب دا تکتیک په کار اچولی دی چې څنګه وکړي چې د افغانستان کې ظاهر خان راولي او زما په نظر چې موږ باید داسې کار وکړو چې موږ باید نه خاص پر ظاهر خان باندې تکیه وکړو لکه د انجینر صاحب باندې وکړو موږ دا کوشش وکړو چې د دې اووه تنظیمو سره یو شی جوړ کړو د دې توافق حاصل کړو یا که دوی ظاهرشاه غواړي خو په ټول دراوي یا که دوی په خپل ځان کې مشر جوړوي یو د مشر کې د عربستان د انجینر صاحب د اقتدار دپاره پر استاد صاحب باندې هم فشار اچوي استاد صاحب د دې دپاره سپورټي پیسې ورکوي چې هغه انجینر صاحب وساتي خو د دوی هدف هم اصلي انجینر صاحب پاکستان همکاري په دې کې هم ورسره شامل ده هغه هم په دې کې کار ورسره کوي چې امریکایان سوه هغه هم په دې ځای کې داسې په تشویش کې پاتې دي زما په نظر هغه نه کوي دا خپل کومک د مجاهدینو د حکومت له لارې روان کړي زما په نظر د حکومت د زور دا نقطې چې دي چې حکومت ضعیفه دي همدا دی چې د دوی دا خپل یو بل ته قوت نه سره سپاري زه خپله دا خبرې ازادې کوم ام مولی خالص تا خبری کری دی ام انجینر سا تا کری دی ام پاکستان تا کوم ام امریکایان تا کوم اساس و نظر دی ظاهرشاه را تاک او دی او بی طرف حکومت جورول سده نظر داره چې موږ اول باید کوشش وکړو چې دا خپل حکومت حکومت کړو. وی موږ دغه مشران د حکومت ځان ونه سپاري، بیا موږ مجبور یو چې موږ بهتره په حکومت ریمو حکومت راوړو. وی مجبوریت راځي، د درو خبرو سره موږ مخامخ یو. به موږ دا حکومت حکومت کوو کوم جوش جوړ، یا به موږ دریم حکومت منو. او دا په افغانستان کې دا جنګ 50 کاله څلوېښت کاله دوام کوي په نظر، او دا جنګ به داسې نه وي چې یوازې به د حکومت په مقابل کې دوام ولري. دا به د پښتانه سره د سولې مقصد پارسي ته ځي، د مذهب مذهب ته به ځي، د قندهاره به زابل ته ځي، د قندهاره به هلمند ته ځي، منطقو ته به نفوذ کوي، قومو ته به نفوذ کوي، دا ټول جنجالونه به راځي. اوس هم د دې اثارات معلوم شوي دي، تاسې هم خبر یاست، ټول خلک خبر دي چې په هر ولایت کې همیشه د مجاهدینو په منځ کې کوچنۍ کوچنۍ برخه دومره راځي، او دوه درې کسه مړه شوي دي. دا کرار کرار ډیریږي، کرار کرار ډیریږي. د دې وشاته یو درېمه قوه ضابطه نشته چې دا اداره د آرام کې دا ورک کړي د جنګونه. نو په هغه وخت کې بیا موږ مجبور یو چې موږ که زموږ خوښ یې که نه، موږ مجبور یو چې موږ درېم حکومت وګڼو. خو په درېم حکومت جوړولو کې د مجاهدینو قهرمانۍ ځي، هغه کې کم میدان روسانو په مقابله کې مجاهدینو په جنګ وګټئ، هغه بایلي پر نجیب باندې. سیاسي میدان چې باید په افغانستان کې د کمونستانو وجود نه وای، او په هغه وخت کې به کمونستان په رسمي ډول په افغانستان کې پاتې. نو په دې وخت کې سیاسي میدان هم موږ بایلي، مجاهدین به چوکۍ ولري، اقتدار ته به ورسېږي، وزارتونه به په لاس کې وي، خو قهرمانۍ د جنګ به بایلوي. او د درېم حکومت جوړولو په باره کې بیا ډېرو نورو خبرو ته ضرورت شته چې هغه باید سړی په نظر کې ونیسي. او دا دی چې زما په نظر یو وار په افغانستان کې درېم حکومت جوړ شي، او درېم حکومت باید اول موږ دا خبره په روسانو ومنو، د نجیب په حکومت ومنو. درېم حکومت جوړولو دپاره دواړه اړخونه دستخط امضا وکړي، هغه حکومت په کار کې مداخله ونه کړي د افغانستان په هره ساحه کې، چې هغه درېم حکومت د یو مشر په صفت، د یو مسؤول په صفت خلک د ادارې لپاره، یو اداره خو طبعا هغه جوړوي، د ادارې لپاره خلک وټاکي، ټول خلک باید دې ته تسلیم شي چې هغه په کارو کې مداخله وکړي. څو چې هغه یو کال حکومت کوي، یا شپږ میاشتې کوي، یا اته میاشتې کوي، یا دوه کاله کوي. قومندان صاحب، دوه درې میاشتې کې تاسو په پشاور کې یاست، او څنګه چې اورېدل کېږي په قندهار په شاوخوا کې جهاد هم لږ بتی شوی ده، د دې علت څه دی؟ دې علت د مجاهدینو د دې عبوري حکومت بې نظمي ده. د دې علت دا دی چې مجاهد دغه عبوري حکومت خپله اداره داخل ته انتقال کړې نه ده، ولایتي حکومت یې جوړ کړی نه دی. د دې یوازینی علت همدا دی، ټول کارونه د دې حکومت پر اداره باندې وکړل. څو چې اداره هلته په ولایت کې په وجود نه وي راغلی، هلته کارونه نه تنظیمېږي. طبعا اوس سپینه خبره دا ده چې تاسو خو د دې حکومت د دې اشخاصو او د بل اشخاصو په خاطر کې جهاد نه کوئ، د رضای خدا او د کمونستانو د ټولو په جهاد کوئ، تاسو بل جهاد منظور دا دی چې موږ صحیح دی د کمونستان په مقابل کې جهاد کوو. کوم وخت چې موږ په افغانستان کې جهاد شروع کړي، زموږ یوازینی مطلب خو دا نه و چې موږ د کمونستان سره جهاد کوو، خو دا د یو هدف لپاره شروع کړی و. زموږ مکمل هدف دا و چې په افغانستان کې موږ کمونستان یو اردمن جوړو، او بیا اسلامي نظم جوړو، یو اسلامي حکومت جوړو. دې هدف لپاره دا کار شروع کړی و. موږ دا کار د دې لپاره نه و شروع کړی چې موږ په افغانستان کې پر اووه تنظیمو باندې کار وکړو، هلته جوړو. موږ دا کار د دې لپاره شروع کړی نه و چې موږ د جهاد وروسته په خپل موضوع کې سره وجنګېږو. دا جهاد د قربانۍ د دې لپاره نه و شروع کړی چې موږ په افغانستان کې خانه جنګي وکړو. خو اوس چې زه د یوې خوا د دښمنه سره جنګېږم، بلې خوا سه په خپل بازو خلاله کوم، مجاهدینو سره به هم په جنګ اخته کېږم، ځکه اداره وجود نه لري، نظم نشته. ستاسو په نظر کې تر هغه وخت پورې چې مجاهدینو د موقت حکومت تر منځ نظم نه راځي، تاسو جهاد نه کوئ؟ زه خپله تر څو چې دا جنګ او دا جهاد د نظم په چوکاټ کې روان نه شي، زه خپله شراکت نه لرم، همداسې ورته کښېنم. آخري فیصله ده. ډېر ښه. یو بل سوال دا دی چې د جوزا په شپږویشتمه د ماضي ملي او مجاهد کماندان ملک آغا د دن په ولسوالۍ کې د اته مجاهد سره ژوبل شوی دی. ستاسو نظر خبر سوال دا دی چې څو د پیټر تامسون د امریکایي نمایندې سره نتایج منځ ته راغلی دی؟ هغه ټول مجلس نتیجه دا وه چې د افغانستان د مجاهدینو پر اوسنۍ وضعیت باندې رڼا اچول وه چې اوس وضعیت افغانستان څنګه دی څنګه اوسي څهای کې زموږ ورته خبرې وي. او زموږ غوښتنه دا وه چې موږ باید په هر قیمت چې دا خپل حکومت موقت چې موږ جوړ کړی د مجاهدینو دا منظم کړو جوړ او د هغه زموږ د په نظریاتو کې تقریبا توافق هم و خو یوه اندازه لېرېوالی هم و ځکه د حکومت د جوړولو په ساحه کې هغه نظر دا و چې څنګه اوس حکومت موږ جوړ کړو. هغه منظور دا و چې اوس د حکومت لپاره تعمیر و شعبه و پرسونل دا مامورین در ټول پکار دي. او زموږ منظور دا دی چې موږ په افغانستان کې باید د حکومت سره یو حکم راولو په افغانستان کې. شرط نه دی چې خامخا د حکومت لپاره تعمیر و شعبه هلته وجود ولري. کولای شي لکه د مجاهدینو سنګرونه لکه د مجاهدینو مرکزونه لکه د مجاهدینو کمپونه چې په افغانستان کې دا اته کاله وسوه اوس هم حکومت کولای شي د خیمو په شکل باندې خپل ادارات ځای پر ځای کړي و غرو کې په کلو کې په شلو کې کولای شي خو صرف مطلب حکم دی چې د حکومت حکم هلته وي. مطلب نتیجه د ټول مجلس هغه دا وه چې صرف د افغانستان پر اوسنۍ وضعیت باندې د جهاد رڼا اچول وه. تاسو نظریات مشخص نظریات په دې مذاکراتو کې څه پیشنهاد درلود؟ زما مشخص نظریات د حکومت تنظیمول دي چې په هر قیمت موږ د خپل د مجاهدینو حکومت منظم کړو. یوه خبره دا وه چې دوی چې دا حکومت منظم شوی نه وي دا جهاد د نظم په چوکاټ کې روان شوی نه وي زه خپله په دې کې اشتراک کړم او ممکن نور قومندانان جهاد کرا ځان واچوي.